Έλα, μωρό μου. Έλα, τι κάνεις. Όλα και σε καλή τιμή, εσύ. Θα σου κουμπίνει να μην παίρνεις τη δουλειά. Έλα, τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Αυτό δεν με παίρνεις πίσω, τι να κάνω. Έλα, τι θες τώρα, λέγε. Λοιπόν, ποιος ασχολείται με τα ηχητικά από το Big Brother, από τους δυο. Είναι άλλος, δεν ξέρω. Τι θες, λέγε. Τίποτα, να του δώσω βαρέναν τη γυνά του παιδιού. Κρίμα, κρίμα, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά. Άει λεφτά, μοιράζει λεφτά, καρκιπλή. Τι να πω, αφού κρίμα το παιδί. Κρίμα όποιος είναι και το κάνει αυτό το πράγμα, κρίμα. Τι να πω, πάντως κουράγιο, όποιος και να είναι. Τώρα κουράγιο, τόσα χρόνια δεν έχει κουράγιο. Έλατε. Μόλις αυτούς τους μαλάκες που ακούμε. Δεν μου λες. Έλα, βρωμό Σιριζέο. Ο άλλος πήγε διακοπές και άκουγε φαραντούρι και παραστατικά τραγουδιά. Ο Θήμιος. Ναι. Εσύ τι πίστευες ότι άκουγε, Πάολα, Φουρέιρα, ότι άκουγε το καινούριο. Παιδί μου στον Άμος δεν πήγε. Όχι δα. Πού πήγε. Δεν μπορώ να πω, σε κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Μην μου πεις τώρα ότι πήγε σε καμιά Σαμοθράκη να πούμε και έκανε τον άπλητο το Ζέον. Όχι, παιδί μου, τι θα κάνει, θα ντυθεί η Ριζέα στο καλοκαίρι ξαφνικά. Κοίταξε να δει, κρυφή ταυτότητα φιλαράκι, έτσι, τα καταλαβαίνει, ξέρει πώ πάνε αυτά. Το παίζει τώρα σφυροδρέπανο εκεί που δεν πιάνει ήλιο, αλλά εντάξει. Όταν είμαστε ελεύθεροι και δεν μα βλέπουν οι κάμερε, τη σηκώνουμε τη ροζουλιά τη σημαία. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά δεν είμαστε όλοι σαν και εσά. Δεν το καταλάβω αυτό. Του Ριζέου. Ναι, δηλαδή εσεί πώ είστε. Είστε σοβαροί. Είμαστε άλλη πάστα, αγόρι μου. Φλωρά. Σοκολατίνα. Σεράνο για του Μερακλείδε. Σεράνο. Να σου πω κάτι, μονόχνοτοι είσαστε. Καλώς ήρθατε, παιδάκια, να μας ομορφαίνετε την ώρα 1:00 με 2. Γιατί με αυτά που κυκλοφορούν τηλεοράσεις, με τις καραντίνες και με όλα αυτά. Μην αγάπη μου, γλυκιά, αυτά διαλέγεται. Όχι, όταν κάνεις 70% στο Survivor, Big Brother θα σου γεννήσει μετά. Παναγία μου, δεν Χριστέ μου. Και απορώ και ποιοι το παρακολουθούν. Λυπάμαι. Αυτοί που βλέπαν και το Survivor, τι εννοείς. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν ήρθατε, βρέ, Αποστόλη, εσύ και ο Θήμιος, ακόμα δεν ήρθατε. Αυτό τον Άδων ή τον εφάγατε πια. Μέχρι κορονοϊό. Ναι, οι δικές μας οι κατάρες ήταν. Δεν είχε κόσμο να τον καταραστεί, από εμάς έπεσε. Όχι, εσύ, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Για πες μας, πώς θα περάσατε. Τα περάσαμε όμορφα. Όμορφα, όμορφα. Δηλαδή, από άλλους καλύτερα. Έχω ένα φίλο που τα φτιάξε με τη μάσκα του, φαντάσου. Που τη βρίσκει πλέον με αντισηπτικό και όχι με λιπαντικό. Αλλάξαν οι συνήθειες. Η ακροδεξιοί της Νέας Δημοκρατίας. Πλεονασμός. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν. Ναι, τι. Τι φοράνε, μάσκα ή κουκούλα. Κουκούλα, τι φοράνε. Ένας που έχω στο μυαλό μου σίγουρα. Αυτό σίγουρα 100%, ναι. Δεν είναι ούτε και το όνομά του, γιατί άμα έχει φάει τη ρόπιτα δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει. Και λογικά και οι άλλοι, άμα του κρίνει πολιτικά από του πολιτικού του προγόνου. Το άκουσε, το διάβασα αυτό, ότι βάλανε λέει, πρόστιμο λέει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα 4%, γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα τα μέλη που δίνουν κάποιε. Πώ το λένε, ενίσχυση, ναι. Μπράβο, ενίσχυση. Το άκουσε αυτό. Και λίγα του βάλανε, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι τα βγάζουν στη φορά τα δικά του, αυτά που παίρνουν. Ναι. Οι άλλοι τι να βγάλουν, δεν παίρνουν κάτι σαν επιχορήγηση, παίρνουν σαν μίζα. Δεν μιλάμε για μίζες τώρα. Θα σου βγάλει ο άλλος τι μπορεί να πήρε, ξέρω εγώ, από το Χριστοφοράκο, παραδείγματος χάρη. Στο φεστιβάλ μας φέτος δεν θα είσαι, έτσι. Δεν θα είμαι. Γάμω τον κατώ τους, θα τους βάλω χέρι. Βάλ τους. Θα είμαι όμως στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Πότε και τι ώρα. Την Πέμπτη στις 10 του μηνός, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, 9 η ώρα, αυστηρά 9 η ώρα. Αυστηρά και τα μέτρα αυστηρά. Και τα μέτρα αυστηρά και σε περίπτωση ακύρωσης που το ακυρώσει ο Χαρδαλιάς όμως, επιστρέφουμε τα χρήματα. Εγώ δεν τα θέλω για να τα πει να μην τα επιστρέψει έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν γίνει παράσταση λέμε. Θα την κάνεις έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θα την κάνω καλέ, παίρνω χαμπάρι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω, προλαβαίνω για τις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων. Προλαβαίνω ή ακόμα, ή δεν τελειώσαν. Ελπίζω μην έχεις κανένα βιογραφικό σκατογραμμένο. Άρε φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρεις, τι να σε κάνω εγώ τώρα. Κρίμα. Τι να πω, ρε, την άλλη φορά. Έπρεπε να ακούσω τον Κυρανάκη μάλλον. Εγώ φταίω. Δόμησε το αγόρι μου, τράβα δομήσου. Θα πάω να το δομήσω τώρα θα το δομήσω. Δομήσου κι έλα. Φυλάκια μωρό, φυλάκια. Καλό δομήσει. Ναι. Καλημέρα. Ο κύριος Αποστολής. Ναι. Ο Δημήτρης ο Νικόλας μου έδωσε το τηλέφωνο. Είμαι το παιδί με τα σοβατίσματα που σας είπε. Έλα ρε φίλε, θέλω να σοβατίσω λίγο και ψάχνω άνθρωπο. Δηλαδή μου είπε ότι το σοβατίζεις τον τοίχο, έτσι. Ναι, κανονικά. Ωραία, θέλω να το περάσουμε ένα χοντρό. Δεν έχω πάρει λάθος, έτσι. Όχι, και μετά ένα ψηλό. Να ρωτήσω πόσα τετραγωνικά είναι το διαμέρισμα. Πολλά. Δηλαδή. 75. 75 τετραγωνικά. Αλλά θέλω και ένα ψηλό μετά. Σε κάποια σημεία και χοντρό σε άλλα. Γιατί θα βάλω πέτρα. Θα βάλεις πέτρα. Πρέπει να το δούμε για να δω και εγώ πόσα παιδιά θα φέρω μαζί μου. Πόσα παιδιά, θα έχει και παιδιά. Ωραία, πότε μπορείς. Κοίταξε, εγώ μπορώ και μέχρι Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν είμαι Αθήνα. Θα με βόλευε. Τι γνώμη έχεις για τα μεσαιωνικά. οικονομικά όργια. Ορίστε. Ναι, λέω, θα είναι πολλά τα παιδιά. 7 παιδιά είμαστε. 7 παιδιά, είστε από τον Πειραιά. Από Γιάννενα, από Γιάννενα είμαι εγώ. Από Γιάννενα θα έρθετε. Τώρα είμαι Μύκονο, είμαι για δουλειά Μύκονο. Καλά είναι. Yeah. Τι δουλειά κάνει στη Μύκονο, πόρτα. Σοφατίσματα πάλι. Α, ωραία, τα παιδιά από πού είναι, είναι Έλληνες. Οι 4 είναι Αλβανοί και 3 είναι Έλληνες. Αλβανοί. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλά παιδιά, είναι καλά παιδιά. Ναι, δεν λέω ότι είναι κακά. Δεν πήγανε πουθενά το καλοκαίρι διακοπές στην Αλβανία. Όχι, όχι, όχι, όλο το καλοκαίρι είμαστε μαζί για δουλειές εδώ. Μην μας κολλήσουν και τίποτα φοβάμαι, κατάλαβες. Γιατί με τους, από τους ξένους κολλάς από ό,τι ξέρω. Έλα, μωρέ, τώρα με τις μαλακίες θα σε κολλήσουμε. Τίποτε δεν είναι αυτά. Sorry κιόλας που μιλάω έτσι. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Και εγώ μιλάω χειρότερα καμιά φορά. Ωραία, έγινε. Τώρα. Περιμένω τηλεφωνάκι να το κανονίσουμε. Να μιλήσω με τον Νίκο, εγώ να συνεννοηθώ για τα υλικά. Ναι, απλά αν θα μπορούσαμε, μια χάρη θέλω. Ναι, ναι. Αν μπορούσαμε να αποφύγουμε τους Έλληνες. Να αποφύγουμε τους Έλληνες. Ναι, τους μάστορες. Άτιμη φάρα. Άτιμη φάρα. Με τους ξένους δεν έχω πρόβλημα. Τους Έλληνες δεν τους εμπιστεύομαι και τόσο. Καλώς, καλώς. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο να δω τι θα μου πει κι αυτός. Για δες το. Έγινε, να είσαι καλά. Εντάξει, γεια σας. Θα περιμένω να με σοφατίσετε. Γεια σας, γεια σας. Έλα, Αποστόλης είσαι. Είμαι και φαίνομαι, ναι. Ναι, εδώ κουτσούμπα and the κουκουέ band. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν μαζί με τον Γεωργιάδη εκεί και έχεις κολλήσει κορονοϊό εκεί πέρα στην καραντίνα. Όχι, όχι, καθόλου. Καμία σχέση με αυτούς, δεν έχω. Δεν μου λες ρε μαλάκα, φοράς μάσκα. Αποστόλης, Αποστόλης, όπα. Ε? Αποστόλης. Αποστόλης. Ναι, φοράς μάσκα μπροστά στο μικρόφωνο ή θα τον βρομπήσεις εκεί με στα γονίδια και θα κολλήσω ο επόμενος. Ιδανικά το Β. Κάπως να μεταδώσουμε και εμείς τον ιό, δεν κατάλαβα, να φανεί ότι είμαστε αρρώστια. Στην περίπτωση του Άδωνη είναι λάθος ο τόνος. Δεν πάει στοιχείο, ανθρώπινο στοιχείο. Ανθρώπινο στοιχείο πάει στο όμικρον. Ναι, είμαστε λίγο άνθρωποι πάνω απ' όλο. Ο άνθρωπος έχει βγει σε καραντίνα, σκέψει το προσωπικό του δράμα. Το συγκεκριμένο κιόλας. Να μην μπορεί να πηγαίνει στα κανάλια. Να μην μπορεί να πάει, το λέω και συγκινούμε, να μην μπορεί να πάει στο ελληνικό να βάλει το κασκέτο του, τον ανογιλέκο του, να δουλέψει, να πάρει μαύρισμα. Πώς θα προχωρήσει η επένδυση. Έπρεπε να πάει στην εκπομπή της γυναίκας του που έκανε και να το ρωτήσουμε πόσος έχεις πάει σήμερα. Α, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι, τι είναι γαμπός. Σου φαίνεται ο Άδωνης να γαμπεί. Μην λέμε μαρκίες. Αν ήταν ενεργός ο Άδωνης έτσι θα ήτανε. Όχι. Αυτή τη φωνή δεν την έχεις αν είσαι ενεργός. Επιεικός είναι η φωνή του ευνούχου. Α, τέλος πάντων. Ναι. Έλα. Μπάμπο. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ότι θα τη βγάλεις καθαρή και στον κορονοϊό. Έρχεται δεύτερο κύμα. Ήρθε. Και είσαι ακόμα ζωντανή. Δεν σου το είχα πραγματικά. Δεν ξέρω. Πήγαινε γονατιστή στον Αγιάννη το Ρώσο. Εγώ γι' αυτό σε πήγα να σε ειδοποιήσω ότι τη σκαπουλάρισα πάλι. Πώς τα καταφέρεις μωρίς χαμένη. Πώς πες μου πώς τι κάνεις. Παίρνεις από το Βελόπουλο αυτά τα χάπια τα πατεωνίστικα. Παίρνεις τελοπών, παίρνεις, πώς το λένε, αντιψοφικών. Ό,τι έχει ο Βελόπουλος το παίρνω. Αλίμονο. Αν τα πάρεις όλα μαζί ζεις. Μάλλον έτσι, γιατί το καθένα χωριστά δεν είναι, κάτι γίνεται. Θέλει το ένα να σου κάνει παρενέργεια με το άλλο για να τη βγάλεις καθαρή. Εγώ για να τη βγάλω καθαρή θέλω ένα παγουρίνι. Φέρτε μου ένα παγουρίνο για να δείτε πώς νοσώ. Εντάξει, σωστό. Θα στο φέρω, αν και δεν είναι για την ηλικία σου, αλλά τέλος πάντων. Φιλιά σε σένα και στο Θύμιο. Αποκλειστικά, τέλεια, έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου, μανάρι μου, γεια σου. Θέλω να ρωτήσω, η Ακρόπολη Αθηνών έχει σύστημα πυρόσβεσης ή θα την κλάψουμε κι αυτή. Καταρχάς η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας τι είναι. Τι είναι. Ναός, πιανής. Τι σημασία έχει αυτό. Της Αθηνάς. Τι σημασία έχει. Η Αθηνά τι ήτανε. Υπήρχε, έμενε κάπου εκεί κοντά στην πλάκα. Α, εκεί μου το πας, εκεί μου το πας. Δεν ήτανε μυθικό πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Αφού ήταν μυθικό πρόσωπο, άρα. Ναι. Άρα. Άρα. Άρα. Άρα. Άρα. Δεν παίζει ρόλο. Αν θα καεί η Ακρόπολη. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Το πούσι της είναι ξυρισμένο. Της Αθηνάς? Σαν ελιά το είχε, δεν ξέρω. Ας την προσέχουνε λίγο. Την Ακρόπολη. Ξέρει, λέει, ναι. Μωρή, τι να κάψει εκεί, τι να. Α, έχει να κάψει τώρα που σκέφτομαι. Σκέψω ότι και το ηρώδιο κάποτε είχε στέγη. Ναι, έχει. Ζημιά μπορεί να γίνει. Ναι, δεν έχουν σημασία όλα αυτά, βέβαια. Δεν έχουν σημασία. Έχει κάθε μνημείο να βγαίνει σε μινιατούρα για να μπορεί να το γλύφει ο Λιγνάδης στις παραστάσεις παρουσία του Μητσοτάκη που πήγε με ελικόπτερο στρατιωτικό. Γεια σας, είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς σας. Α, oh, sorry, λάθος chat. Γιατί μου το κάνατε αυτό σήμερα? Τι σας κάναμε? Άκουγα πριν το αγόρι με το χιλάκι Πετροκέρας, όπου είναι πριν από σας. Το όμορφο, κατάλαβα. Το χιλάκι που το έχεις δει μέσα από την κουκούλα. Αχ, το χιλάκι. Απλά έπεσε στην κουκούλα, έπεσε σκοτά. Είχα φορέσει λοιπόν τα δερμάτινά μου, κατάλαβες. Ναι. Είχα φτιαχτεί, ξεκίνησα να αυγανίζομαι, δεξιά πάντα. Ναι, ναι. Και ξεκινάει και μπαίνει αυτή η ξινή κομμουνίστρια και με έκοψε. Δεν είναι η ξινή η κομμουνίστρια. Ο Καλαμούκης, ο δικός Απαπα, δεν αντέχετε κι αυτό, ναι. Ενώ πριν είχε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μα είχα κάνει συνειρμού. Ξυρισμένο κεφαλάκι γυαλιστερό, χυλάκι πετροκέρασο. Να λέει όλα αυτά τα ποιητικά, τα ωραία. Με χαλάσατε πολύ. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Τι θες να κάνουμε γι' αυτό, να μοιράσουμε κουκούλες, ξέρω εγώ. Στις 10 Σεπτεμβρίου, επειδή ο Τσολιάς έρθει το μεγάλο περίπατο, έχω μια γωνία. Σε τι κατάσταση είναι ο μεγάλος περίπατος? Είναι σε κατάσταση σχετικής αποσύνθεσης, θα έλεγα. Ελαφρώς συρρυκνωμένος και πλήρως άχρωμος πλέον. Μη θυμάσαι κάτι κίτρινα πεζοδρόμια, κάτι δρόμους εκεί βαμμένους. Παλιά. Επιστροφή στην κανονικότητα, στον κρύ της ασφάλτου. Α, και για να μην το ξεχάσω, έτσι. Αυτό για τη λογία σκάλτο που μου έχουν βάψει, ξέρεις ποιος είναι, ποια κυρία. Κάτι έχω ακούσει, δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Στην αδερφή του είναι. Έλα, καημένη, πώς κάνεις έτσι. Εσύ δεν θα έδινε στην αδερφή σου ένα έργο, άμα ήξερε ότι είναι καλή. Ορίστε. Άμα ήξερε ότι είναι καλή, δεν θα έδινε στην αδερφή σου ένα έργο. Ρε φίλε. Άστο, μην απαντήσει, δεν χρειάζεται. Άλλε δουλειές. Αυτό που παίρνει 534 τα Χριστούγεννα, πόσο δώρο θα πάρει? 534. Και το αφεντικό του θα πληρώσει οίκα, για να ξέρουν οι συνταξιούχοι, γιατί θα πάνε την μπουκα τώρα σε λίγο, για 534. Ανάλυση τα ρήφα. Μαθηματικός ο ταρίφας. Τι λες, Γιάνκο? Αυτός που παίρνει 534 θα πάρει δώρο 534. Με συγκλονίζεις, Βίρνα. Είχε δίκιο τελικά, ε. Εγώ? Όχι, εσύ, εσύ έχει πάντα δίκιο, ρε παιδί μου. Άστε, δεν μιλάμε για σένα, είσαι κάτι άλλο, άστο. Λέω κι εγώ. Είχε δίκιο όμως. Ποιος? Γι' αυτό βγήκε. Ποιος? Ότι λεφτά υπάρχουν, ρε. Ο Γιώργος. Πάρουμε 10. Ο Γιώργος, βέβαια ο Γιώργος. Πήγε πάρει 47%. 43. Ο Ηλίδιος, ο οποίος πήγε να βάλει την αλυσίδα εν κινήσει. Ναι, ο επόμενος ήταν έξυπνος, ας πούμε. Όχι, ο προηγούμενος και ο επόμενος και ο εκάστοτε και όλοι. 10 δις θα δώσουμε για φρεγάτες και για αεροπλάνα. Και είναι και κάτι λεφτά για κάτι παλιολεωφορεία παλιά, περασμένη τεχνολογία, αλλά δεν έχει σημασία. Ξεσκατάρουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ξεσκατάρουν, βγάζουν τα σκατά τους, μα τα δίνουν εμάς. Το καλό είναι ότι εμείς είμαστε πρόθυμοι να αγοράσουμε τη σαβούρα. Αφού είμαστε πάντα πρόθυμοι. Και αφού λεφτά υπάρχουν, έγανε. Βέβαια, εννοείται. Όλα κουμπώνουν τελικά. Να σου πω κάτι, δεν σου λείψε η πίτσα με γιώτα, όχι με όμικρον υψηλόν. Γιατί η να μου λείψε? Γιατί έκλεισε η πίτσα χάντρεφη. Δεν έκλεισε, έφυγε από την Ελλάδα. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια κυρίως για τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τώρα ποιος θα κρατάει απλήρωτους? Μειώνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις που κρατάνε απλήρωτους εργαζόμενους.